Χρυσά βαρδάρι μου πάνω απ' τα κάστρα. Στις μαύρες σκέψεις μου ρίξε δυο άστρα. Χρυσά βαρδάρι μου να τον ξεχάσω. Κι αν βγει στο δρόμο μου να προσπεράσω. Αχ, η νύχτα να περάσει, αχ, η νύχτα να περάσει. Φύσα βαρδάρι μου, φύσα καρδάσι. Μια αγκαλιά καινούρια στείλε, μια αγκαλιά καινούρια στείλε. Φύσα βαρδάρι μου, καλέ μου φίλε, ω. Φύσα βαρδάρι μου ως τη ρωτώντα. Ζω δίχως όνειρα και από σπόντα. Φύσα βαρδάρι μου τον πόνο διώξε. Και σ' άλλον έρωτα το νου μου σπρώξε. Αχ, η νύχτα να περάσει, αχ, η νύχτα να περάσει. Φύσα βαρδάρι μου, φύσα καρδάσι. Μια αγκαλιά καινούρια στείλε, μια αγκαλιά καινούρια στείλε. Φύσα βαρδάρι μου, καλέ μου φίλε, ω. Αχ, η νύχτα να περάσει, αχ, η νύχτα να περάσει. Φύσα βαρδάρι μου, φύσα καρδάσι. Μια αγκαλιά καινούρια στείλε, μια αγκαλιά καινούρια στείλε. Φύσα βαρδάρι μου, καλέ μου φίλε, ω.